ทุกๆครั้งที่ท่านผู้ฟังลุกขึ้นจากที่นอนเมื่อไรก็ตามที่เรามีสติสัมปชัญญะรู้สึกตัวขึ้นแล้วให้รีบลุกขึ้นทันทีการลุกขึ้นการตั้งจิตขึ้นนี่คือที่ข้าพเจ้าหมายถึงบางคนอาจจะมีอาการเจ็บป่วยทางร่างกายร่างกายจะต้องเอนกายนอนอยู่ต่อไปก็ตามแต่ว่าใจนั้นให้ลุกขึ้นให้ตั้งขึ้นคำว่าลุกขึ้นตั้งขึ้นตั้งจิตใจขึ้นไว้นั้นก็หมายถึงให้เราตั้งสติขึ้นนั่นเองอย่าเป็นผู้หลับไหลอยู่ต่อไปอย่าเป็นผู้ยินดีในการเคลิ้มหลับยินดีในการเอนข้างแต่ให้เป็นผู้ที่มีการตื่นอยู่เสมอการตื่นที่พูดถึงนั้นก็คือการให้เรามีสติตั้งขึ้นเอาไว้ในช่วงเวลาที่เราพบกันวันหนึ่งเนี่ยเหมือนแค่ประมาณ 1,800 วินาทีถ้าจะเอาให้เป๊ะๆก็ 1,740 วินาทีประมาณ29นาทีเท่านั้นเองในช่วงประมาณ 1,700 วินาทีที่เราพบเจอกันเนี่ยในรายการธรรมารบรุณเนี่ยจิตของเราในทุกวินาทีที่ผ่านไปให้เราตั้งอยู่ในกายจิตของเราอย่าให้ออกจากกายมีใจไม่คิดไปในภายนอกมีใจให้สงบอยู่ในภายในแน่นอนแหละบางทีมันอาจจะมีความคิดเอ๊ะวันนี้ต้องไปทำอะไรวันนี้ต้องโทรหาใครหรือวันนี้ต้องไปไหนต่อวันนี้จะเกิดอะไรขึ้นจะทำยังไงต่อไปความคิดต่างๆเหล่านั้นอาจจะมันมีแน่ละเพราะว่าเป็นธรรมชาติของจิตที่เดี๋ยวไปคิดสิ่งนั้นเดี๋ยวไปสิ่งอื่นนั้นลิงโลดไปเหมือนกับวานอนที่เกาะเกี่ยวจากกิ่งไม้กิ่งนี้ปล่อยกิ่งนี้แล้วก็ไปจับอีกกิ่งหนึ่งเหมือนกันจิตของเราจะเป็นลักษณะนั้นแต่ถ้ามันไปลิงโลดไปจิตใจของเราก็จะหวั่นไหวไปตามอารมณ์ที่มันก้าวลงไปพระเจ้าจึงเปรียบเทียบว่าเอาเชือกผูกมันเอาไว้เอาปลายเชือกอีกด้านหนึ่งที่ผูกลิงตัวนี้ไว้นั่นแหละคือจิตของเราเอามาผูกไว้กับเสาเขื่อนเสาหลักอีกต่อหนึ่งอาการที่เราเอามาผูกไว้กับเสาเขื่อนเสาหลักนั่นก็คือการที่เราเอามาระลึกถึงลมหายใจเอามามีการตั้งสติเอาไว้ในกายเสาเกินเสาหลักนั้นก็คือกายคตาสตินั่นเองให้เราปักจิตของเราไว้อยู่ในกายให้เราตั้งสติของเราขึ้นโดยใช้ลมหายใจนั่นแหละเป็นฐานที่ตั้งแห่งจิตความคิดนึกมันมีแน่เป็นธรรมดาอาการรู้สึกตามขาตามแขนมันก็มีเพราะเรามีกายแต่มีหูมันก็ต้องได้ยินเสียงมีตามันก็ต้องเห็นรูปมีลิ้นมันก็ต้องรู้สัมผัสรับรสได้แต่ถ้าเรารู้สึกเห็นรูปได้ยินเสียงใจคิดนึกต่างๆแล้วไม่ลืมหลงลมหายใจอันนี้ดีมากเพราะว่าอายตนะต่างๆภาษาต่างๆนะมันเป็นหน้าที่ของมันเป็นธรรมชาติของมันอย่างนี้มันจะต้องมารวมลงที่ใจนี้ใจนี้จะต้องเป็นผู้ที่รับรู้ผ่านทางสัมผัสภาษาต่างๆแน่นอนแต่รับรู้แล้วนะให้ตั้งอยู่ให้ได้รับรู้แล้วไม่หวั่นไหวไปตามสิ่งนั้นรับรู้แล้วนะมีสติตั้งมั่นอยู่การที่มีสติตั้งมั่นอยู่นั่นก็คือการที่มีเชือกผูกเอาไว้ชักโยงเอาไว้ผูกในที่นี้นะไม่ใช่ผูกรัดรึงจนกระทั่งแน่นไม่สามารถไปไหนได้แต่ผูกไว้ในลักษณะที่ให้มีการควบคุมคือถ้าจิตของเราเนี่ยมันไปบังคับขู่เข็นมันมากเกินไปนะมันก็ปวดหัวได้เหมือนกันนะคือถ้าเป็นลักษณะปรารภความเพียรมากเกินไปพระพุทธเจ้าเคยเปรียบเทียบเหมือนกับการจับนกกระจาบสองมือถ้าปรารภความเพียรมากเกินไปนั่นคือบีบนกกระจาบด้วยมือสองมือแน่นเกินไปนกกระจาบก็ตายแต่ถ้าบอกว่าปล่อยมันละหลวมเกินไปนกกระจาบก็บินหนีไปได้จริงของเราก็เหมือนกันแต่ถ้าไม่มีเรื่องควบคุมเรื่องที่จะให้มันอยู่ในร่องในรอยเหมือนกับลมหายใจของเราที่เป็นสติตั้งขึ้นไว้มันก็จะเที่ยวลิงโลดไปนั่นนี่ไปหาคิดนั่นพิจารณาเรื่องนี้เดี๋ยวมีปัญหาใหม่อีกแต่ถ้าเปิดบังคับขู่เข็นมันมากเกินไปบังคับให้จิตไม่คิดมันก็จะเกิดเป็นความเครียดขึ้นปวดหัวบ้างอาการต่างๆตามมาแต่ให้เราทำอย่างเป็นธรรมชาติทำฝังการตั้งสติขึ้นนี้นะเป็นธรรมอย่างหนึ่งเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งเป็นสิ่งที่อยู่ในชีวิตเรานั่นเองอย่างเวลาที่ท่านผู้ฟังขับรถหรือว่าทำงานอ่านหนังสือพิมพ์เรียนหนังสือสอนหนังสือประชุมในที่ทำงานก็ตามแต่ว่าจิตเราไม่ได้มีที่ตั้ง ยู่กับการงานบ้างทำงานอะไรก็แล้วแต่จะทำกับข้าวเขียนหนังสืออ่านหนังสือหรือพูดกับใครถ้าจิตของเราไม่มีที่ตั้งอยู่ในการงานนั้นๆเนี่ยมันก็พูดกันไม่รู้เรื่องล่ะมันก็ไปทำเรื่องใหม่ไปล่ะขับรถก็หลงทางไปคิดนั่นนี่ชนตุ้มตามขึ้นมาแต่เพราะว่าเรามีสติตั้งขึ้นในการงานได้การที่เรามีสติตั้งขึ้นตรงนี้ล่ะชื่อว่าเรามีสติอยู่ในระดับที่เราทำการงานเราใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงในรายการธรรมารบรุนเนี่ยมาเพื่อที่จะฝึกสติให้มีการตั้งขึ้นเอาไว้ให้อย่างดีสติที่เราฝึกตั้งขึ้นไว้นี้คือเราใช้ลมหายใจเป็นฐานที่ตั้งแห่งสติใช้กายของเราเป็นฐานที่ตั้งของสติเวลาที่ทำนั้นสติมันอาจจะยังไม่เกิดขึ้นสติอาจจะยังไม่ตั้งขึ้นแต่ถ้ามันจะตั้งขึ้นได้ลมหายใจนี่แหละจะเป็นฐานที่จะให้มันเกิดขึ้นได้เพราะว่าจิตของแต่ละคนเนี่ยแม่มันก็มีกำลังไม่เท่ากันนะคนที่มีกำลังจิตดีก็มีคนที่มีกำลังจิตไม่ดีก็มีในช่วงเวลาที่เรามาพบกัน 1,740 วินาทีอาจจะทำได้แค่10วินาที10วินาทีนี่ก็หมายถึงว่ามารู้อยู่กับลมหายใจรู้อยู่กับลมหายใจโดยที่ไม่มีความคิดอื่นใดมาเจือปนเป็นจิตที่ตั้งมั่นอยู่มีสมาธิอยู่ที่เหลืออีก 1,730 วินาทีแล้วก็ไม่ใช่ว่าอาจจะฟุ้งซ่านทั้งหมดไม่ใช่ว่าจะลืมลมหายใจทั้งหมดแต่ก็จะมีลมหายใจอยู่บ้างแล้วก็จะมีความคิดนึกเรื่องอื่นอยู่บ้างนั่นก็คือลักษณะที่สัตว์ทั้ง6ชนิดที่เอามาผูกไว้อยู่กับเสาเขื่อนเสาหลักมันยังมีกําลังอยู่พระเจ้าเคยเปรียบเทียบไว้ท่านฟังเอาสัตว์6ชนิดมาผูกไว้ด้วยเชือกเหนียวเส้นหนึ่งเอาปลายเชือกอีกเส้นหนึ่งไปผูกไว้กับเสาเขื่อนหรือเสาหลักสัตว์เหล่านั้นที่มีกำลังอยู่มันก็พยายามที่จะดึงเชือกเพื่อกลับไปสู่ที่เที่ยวที่หากินของมันหนึ่งงูก็จะไปในจอมปลวกละจระเข้ก็จะลงน้ำนกก็จะบินขึ้นฟ้าลิงมันก็จะไปป่าสุนัขบ้านก็จะเข้าบ้านสุนัขป่าก็จะไปป่าช้าแต่ตัวไหนอยู่ที่นั้นมันก็จะดึงไปทั้งนั้นตามันก็จะดึงใจเราไปหารูปหูมันก็จะดึงจิตเราไปหาเสียงจมูกก็จะดึงจิตเราไปหากลิ่นเป็นอย่างนี้ไปแต่ตัวไหนมีกำลังก็จะดึงจิตของเราไปได้ความคิดนึกมันก็จะดึงจิตของเราไปคิดเดี๋ยวคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้แต่ถ้าเราไม่ลืมหลงลมหายใจนั่นคือมันพยายามจะดึงนะแต่ถ้าปลายเชือกอีกข้างหนึ่งผูกไว้กับเสาเขื่อนเสาหลักนั่นคือลักษณะที่เรามีความคิดอยู่แต่เราก็ไม่ลืมหลงลมหายใจในช่วงเวลาที่เรานั่งสมาธิ30นาทีหรือ1ชั่วโมงก็ตามอาจจะมีช่วงเวลาที่เราทำได้เต็มที่นั่นคือจิตใจนั้นเป็นสมาธิตั้งมั่นไม่มีความคิดฟุ้งซ่านใดๆผ่านเข้ามาเลยหรืออาจจะมีช่วงเวลาที่เรามีความคิดแล้วเราก็ไม่ลืมลมหายใจนั่นคือลักษณะที่สัตว์นั้นพยายามที่จะดึงเชือกไปแต่ปลายเชือกอีกข้างหนึ่งก็ยังผูกอยู่กับเสาเกินเสาหลักแต่ถ้าเป็นอย่างนี้ดีแล้วท่านผู้ฟังเพราะว่าเมื่อไรที่เชือกนั้นยังผูกอยู่กับเสาเกินเสาหลักเมื่อไรที่เรายังมีสติไม่ลืมหลงลมหายใจความคิดอาจจะมีแต่สิ่งนั้นก็จะค่อยอ่อนแรงลงไปแต่เหมือนสัตว์ที่พยายามจะดึงดึงดึงดึงแต่มันไม่ไปอ่ะเพราะมันมีเชือกผูกอยู่มันก็จะค่อยอ่อนแรงลงอ่อนแรงลงแต่บางทีมันเป็นงี้ดึงเชือกจนขาดเนื้อเชือกขาดก็เข้าลักษณะว่าบางทีเราหลงลืมลมหายใจลืมลมหายใจไปแล้วเผลอไปคิดเรื่องนั้นเผลอลุ่มหลงไปแต่การเผลอลุ่มหลงไปโดยที่ลืมลมหายใจก็เข้าลักษณะว่าสัตว์นั้นมันดึงไปจนกระทั่งเชือกมันขาดแต่ถ้าเชือกขาดอย่างนี้แล้วเป็นยังไงวิธีแก้ก็คือนึกได้เมื่อไหร่ก็เอาเชือกมาผูกใหม่เท่านั้นเองท่านฟังง่ายมากเหมือนกันเวลาที่เราหลงลืมลมหายใจไปแล้วเผลอเลอไปแล้วเพลิดเพลินไปแล้วแล้วเรานึกได้เมื่อไหร่ระลึกได้เมื่อไหร่ก็ให้กลับมาระลึกถึงลมหายใจอยู่อย่างเดิมการที่เรากลับมาระลึกถึงลมหายใจนี้ก็เท่ากับว่าเอาปลายเชือกที่มันขาดไปแล้วนั่นน่ะมาผูกกับเสาเขื่อนเสาหลักอีกครั้งหนึ่งลักษณะอย่างนี้เราระลึกได้เอามานึกถึงลมหายใจมันอาจจะเผลอเลอลืมหลงไปไม่เป็นไรแต่ทุกครั้งที่เราผูกจิตของเราเอาไว้อยู่กับลมหายใจพยายามที่จะตั้งสติของเราขึ้นให้มาระลึกถึงมีสติตั้งขึ้นเอาไว้แต่ทุกครั้งที่เราเป็นอย่างนี้สติของเราก็จะมีกำลังมากขึ้นสัตว์ชนิดนั้นอายตนะนั้นก็จะอ่อนแรงลงไปคำว่าอ่อนแรงลงไปนี้หมายความว่าการที่มันจะมาดึงจิตของเราให้ไขว้เขวไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้มันก็จะน้อยลงน้อยลงน้อยลงจิตเรามีกำลังมากขึ้นมากขึ้น สติมีกำลังมากขึ้นแต่การที่สติมีกำลังมากขึ้นนั้นกุศลธรรมตั้งขึ้นได้คือท่านผู้ฟังบางคนอาจจะมีความคิดว่าโอ้ยฉันทำไม่ได้มีความคิดมากเหลือเกินอันนี้เราต้องมาแยกแยะดูว่าไอ้ช่วงเวลาที่เราอาจจะคิดฟุ้งซ่านคิดนั่นนี่เอ๊ะมันเป็นความคิดแบบไหนเป็นลักษณะที่ยังมีลมหายใจอยู่ไหมคือถ้ายังมีความคิดแล้วยังไม่ลืมลมหายใจอันนั้นไม่มีปัญหาเลยเพราะว่าก็เหมือนกับลิงนั่นแหละลิงถูกผูกเชือกอยู่แต่มันดึงอยู่เชือกตึงอยู่แต่เชือกไม่ขาดการที่เชือกไม่ขาดนั้นก็คือการที่เรายังมีสติในลมหายใจการที่ลิงพยายามดึงเชือกนั้นก็คือการที่เรามีความคิดนึกนั่นนี่โน่นบ้างก็ธรรมดาอาจจะมีความคิดนึกก็เป็นเรื่องของจิตที่มันจะเกิดขึ้นได้แต่ถ้ามีความคิดนึกที่เกิดขึ้นแล้วเราไม่ลืมหลงลมหายใจอันนี้ดีมากเลยแล้วถ้าเผื่อว่าบางทีมันคิดนึกไปแล้วลมหายใจไม่มีเผลอเลอลืมหลงลมหายใจไปก็ไม่เป็นไรเหมือนกันแต่เราก็เอาเชือกมาผูกใหม่ในช่วงเวลาที่เรานั่งสมาธิอยู่ประมาณ30นาทีเนี่ยบางคนอาจจะนั่งสมาธิทำจิตให้สงบได้ในชนิดที่เรียกว่าจิตสงบเป็นอารมณ์อันเดียวไม่มีความคิดใดๆเลยเงียบเย็นสบายอยู่ได้สัก2นาทีสมมตินะนี่สมมติส่วนอีก3นาทีเป็นช่วงเวลาที่มีทั้งความคิดด้วยมีทั้งลมหายใจด้วยปนๆกันอยู่นั่นก็คือจะพูดว่าทำได้5นาทีก็บางกันเถอะนะทำได้อย่างดีๆเนียบๆก็2นาทีทำได้อย่างมีความคิดบ้างก็3นาทีส่วนอีก25นาทีเนี่ยลืมหลงลมหายใจไปเราจะทำยังไงให้เจ้า2นาทีหรือ5นาทีนี้ขยายขึ้นมาแล้วเราก็พยายามที่จะมาตั้งจิตของเราขึ้นเราลืมหลงลมหายใจเมื่อไรเราระลึกได้นึกได้เราก็ให้มาระลึกถึงนึกถึงลมหายใจของเราอีกครั้งหนึ่งแต่ประเด็นมันคือตรงนี้ท่านฟังแต่บางคนอาจจะคิดว่าฉันทำได้แค่2นาทีในอีก27นาทีทำไม่ได้ก็เลยคิดว่าโอ้ฉันทำไม่ได้เลยก็เลยเลิกนั่งสมาธิอันนี้เข้าใจไม่ถูกแต่เพราะอย่างน้อยเรายังทำได้2นาทีจริงๆอ่ะถ้าจะพูดให้ถูกทำได้5นาทีเพราะอีก3นาทีนั้นก็ยังเรียกว่ามีสติอยู่แต่มีสติชนิดที่มีความคิดด้วยใช่ไหมเราจะทำไงให้เจ้า2นาทีหรือ5นาทีนี้ขยายขึ้นมาเพิ่มเติมขึ้นมาแต่คือถ้าเราเลิกเลยเราไม่ทำเราไม่นั่งเราไม่สนใจ2นาทีเราก็ไม่ได้อย่าพูดถึงเลยว่า5นาทีเพราะฉะนั้นการที่เรามาทำความเพียรพยายามที่จะทำกุศลธรรมในที่นี้คือสติเนี่ยสัมมาสติเนี่ยให้มันเกิดขึ้นเนี่ยการที่เราทำความเพียรตรงนี้นี่เป็นสัมมาวายามะในขณะที่เราทำพยายามที่จะทำจิตของเราให้ตั้งมีสติขึ้นสติมันอาจจะยังไม่เกิดในการที่สติมันอาจจะยังไม่เกิดขึ้นยังไม่ตั้งขึ้นนั้นนั่นมันก็อยู่ที่อินทรีย์นะอยู่ที่กำลังจิตกำลังใจของแต่ละคนแต่ละท่านว่าปฏิบัติอย่างจริงจังขนาดไหนทำอย่างต่อเนื่องหรือไม่ทำอย่างถูกต้องหรือเปล่าแต่ถ้าเราทำอยู่อย่างต่อเนื่องทำอยู่อย่างถูกต้องผลมันจะต้องปรากฏแน่นอนพระพุทธเจ้าเคยเปรียบเทียบไว้หลายอย่างให้ฟังเหมือนกับการที่รีดนมจากนมของวัวแม่โคลูกอ่อนก็ต้องได้นมนั่นแหละหรือถ้าเราจะปั่นเนยจากนมที่หมักเป็นเยื่อแล้วนั่นก็ต้องได้เนยแต่ถ้าเราทำถูกวิธียังไงจิตของเราก็ต้องมีสติขึ้นตั้งได้ถ้าเราทำถูกวิธีสติที่เกิดขึ้นก็จะทำให้เกิดเป็นสมาธิได้เพราะนี่เป็นกระบวนการขั้นตอนที่แม้แต่โพธิสัตว์คือพระพุทธเจ้าของเราก่อนการตรัสรู้ก็ทำมาอย่างนี้เหล่าพระอรหันต์ทั้งหลายที่ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าก็ปฏิบัติมาอย่างนี้ล่ะแต่ก่อนที่เขาจะมาเริ่มทำความเพียรทำได้บ้างทำไม่ได้บ้างก็มีศรัทธามีความมั่นใจในคำสอนมาลองทำดูท่านพระมหาโมคคัลลานะตอนเริ่มทำความเพียรแรกๆแล้วก็ยังมีปัญหาเรื่องของทีนมิทะคือความง่วงซึมนั่งโงกง่วงอยู่พระพุทธเจ้ามาให้อุบายในการแก้ไขก็สามารถแก้ปัญหาได้เรานั่งสมาธิพยายามทำสมาธิอาจจะมีความคิดนึกนั่นนี่โน่นผ่านเข้ามาก็ธรรมดานะธรรมดาเพราะว่าจิตอาจจะมีความคิดด้วยแต่เราไม่ลืมหลงลมหายใจถ้าเราลืมหลงลมหายใจไปเราก็ตั้งขึ้นใหม่ระลึกถึงใหม่กระบวนการนี้คือการที่เราพยายามทำนะทำจริงทำไม่ถูกทำไม่เป็นนะไม่ต้องบังคับจิตว่าจิตเราจะต้องไม่มีความคิดนะเพราะถ้าบังคับความคิดแล้วมันจะปวดหัวแต่ก็ไม่ใช่ว่าปล่อยเผลอเพลินไปตามความคิดแล้วก็ไม่ใช่แต่ให้ทำให้ถูกคำว่าทำให้ถูกนั้นคือเราให้สนใจอยู่กับสติ ให้สนใจอยู่กับลมหายใจของเราถ้าเราไปสนใจเรื่องตรงไหนท่านผู้ฟังจิตเนี่ยถ้าเผื่อว่ามีความดำริในเรื่องใดๆมันก็จะน้อมไปด้วยอาการอย่างนั้นอย่างนั้นถ้าเรามีความคิดความดำริในเรื่องของที่เป็นไปในทางอกุศลจิตเราเมื่อก็จะน้อมไปในทางนั้นเดี๋ยวไปคิดฟุ้งซ่านบ้างง่วงบ้างอยากบ้างไปเรื่องใหม่ไปละแต่ถ้าเผื่อว่าเรามีความคิดความดำริในการที่จะตั้งสติขึ้นให้ได้มีความคิดความดำริในการที่จะทำสมาธิให้เกิดขึ้นจิตเรามันจะน้อมไปในทางนั้นทางนั้นแต่เราพยายามจะมาสนใจลมหายใจแต่อย่าไปกังวลหรืออย่าไปรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจว่าฉันทำไม่ได้ฉันทำไม่เป็นไอ้ฉันทำถูกหรือไม่ก็ถ้าลองจับจมูกดูแล้วมันยังมีลมหายใจเข้าลมหายใจออกอยู่ในโพรงจมูกเนี่ยแล้วเรายังรับรู้ถึงสัมผัสของลมหายใจได้ระลึกรู้ตั้งจิตอยู่ตรงนี้ได้เราชื่อว่าทำถูกแล้วท่านฟังแต่เพราะเรามาระลึกรู้ถึงลมหายใจเราดำรงสติของเราเอาไว้เฉพาะหน้าคนที่อยู่ในเสนาสนะอันสงัดอาจจะเป็นเรือนว่างห้องว่างของเรามาตั้งสติขึ้นไว้เฉพาะหน้าระลึกถึงลมหายใจอยู่แต่ทำไปอยู่เรื่อยๆอย่างนี้สนใจอยู่ตรงนี้ยังไงสติมันก็จะต้องเกิดขึ้นอาจจะทำได้นิดๆหน่อยๆมันก็เป็นขั้นเป็นตอนไปใช่ไหมบางวันอาจจะพักผ่อนไม่เพียงพอมีงานนั่นนี่เครียดบ้างสติอาจจะตั้งขึ้นไม่ได้อาจจะหละหลวมไปบางวันก็พักผ่อนเพียงพอใจสบายสติตั้งขึ้นได้ดีบ้างไม่ดีบ้างมันก็อยู่ที่ความชำนาญเป็นเรื่องของความชำนาญก็มีส่วนด้วยเราจะทำยังไงให้มีความชำนาญแต่คนที่เป็นช่างเนี่ยไม่ว่าจะเป็นช่างทำอะไรก็แล้วแต่ช่างไม้ช่างก่อสร้างช่างทำขนมเขาทำแล้วจะมีความชำนาญได้เขาทำบ่อยๆนะท่านฟังรวมถึงนักกีฬาด้วยนะนักกีฬาที่จะเป็นนักกีฬามืออาชีพได้เนี่ยเขาก็ต้องฝึกบ่อยๆและทำบ่อยๆฝึกบ่อยๆทำบ่อยๆความชำนาญมันก็ดีขึ้นมันก็จะมาตรงกับพุทธพจน์ตรงนี้แหละที่ว่าคนที่ถ้าเราระลึกตรีตรึกในเรื่องใดๆมากจิตก็จะน้อมไปด้วยอาการอย่างนั้นอย่างนั้นถ้าเราตรีตรึกคิดถึงนึกถึงในเรื่องที่จะหลีกออกจากกามนะซึ่งในที่นี้คือการที่เราพยายามจะตั้งสติขึ้นเราดำริคิดพยายามที่เอาใจจดใจจ่อในเรื่องนี้สติของเรายังไงก็จะต้องตั้งขึ้นได้เพราะจิตมันจะน้อมไปด้วยอาการอย่างนั้นถ้าจิตมันน้อมไปแล้วมันก็จะเริ่มเป็นอัตโนมัติมากขึ้นมันก็จะเริ่มมีความชำนาญมากขึ้นบางคนเนี่ยถ้ามีความชำนาญแล้วนะแม่ดีดนิ้วปุ๊บเดียวมันก็เข้าสมาธิได้เลยแต่ไม่ใช่ว่าเฉพาะอยู่ตอนที่จะต้องนั่งหลับตาในห้องเงียบๆบางคนก็ทำได้ในทุกที่ทุกสถานนะขับรถอยู่ก็ทำได้ทำงานอยู่ก็ทำได้รู้ลมหายใจไปด้วยก็พูดไปด้วยก็ได้แต่ถ้ามีความชำนาญทำได้แน่นอนเพราะฉะนั้นเราให้ฝึกให้ดีทำให้ดีทำอย่างดีทำฝังทำอย่างให้ชำนาญทำอย่างประณีตคำว่าทำอย่างดีทำอย่างประณีตนั้นก็คือให้มีความสนใจความสนใจที่เราใส่เข้าไปในงานที่เราทำตรงนี้แหละก็เรียกว่าการทำจริงคนที่มีความสนใจใส่ใจในการงานทำอย่างจริงจังทำอย่างประณีตทำอย่างที่เรียกว่าไม่ขาดสายทำอย่างติดต่อทำอย่างต่อเนื่องนี่ก็เรียกว่าทำจริงคนทำจริงก็คือการทำความเพียรนั่นเองก็เรียกวิริยะคือการทำจริงเราทำจริงอยู่ในช่วงเวลาที่เรามาพบกันในการฟังธรรมะทุกๆวันทำให้ดีทำให้ถูกทำให้เป็นนะโดยการที่เราอย่าไปสนใจเรื่องราวอื่นๆที่จะเข้ามาเป็นเรื่องกวนใจที่จะเข้ามาเป็นเรื่องทำให้จิตมีความฟุ้งซ่านความงุนงงความที่จะทำให้มีความง่วงซึมแต่ให้คิดถึงระลึกถึงเรื่องที่เป็นสติจะทำให้สติตั้งขึ้นได้เช่นเรื่องของลมหายใจบ้างในที่เป็นกายของเราอันหนึ่งหรือการพยายามที่จะทำความคิดในการปรุงแต่งทางจิตให้มันสงบระงับลงไปการทำความคิดการปรุงแต่งทางจิตให้สงบระงับลงไปนั่นก็เป็นความรู้สึกในที่เราจะทำให้มันระงับลงทำจิตให้มีความตั้งมั่นขึ้นตั้งมั่นขึ้นอย่าให้มีความน้อยเนื้อต่ำใจอย่าให้มีความไม่พอใจว่าทำไมฉันเป็นอย่างนี้ฉันทำไม่ได้อย่าให้มีความคิดเช่นนั้นแต่เพราะว่าถ้าเราคิดไปทางนั้นแสดงว่าจิตเราคิดไปทางนั้นแล้วถ้าเรามีความคิดไปในทางนั้นเดี๋ยวจิตมันจะน้อมไปตรงนั้นแต่เราก็อย่าไปคิดตรงนั้นแต่ให้เรามาคิดถึงว่าจะทำอย่างไรนะให้จิตของเราตั้งสติขึ้นได้ก็มาคิดถึงตรงที่เป็นสตินั่นเองมาคิดถึงตรงที่เป็นลมหายใจนั่นเองนะเราคิดถึงเรื่องใดๆมากจำไว้เลยทุกฝั่งถ้าเราตรีตรึกในเรื่องใดๆมากจิตจะน้อมไปด้วยอาการอย่างนั้นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นให้คิดดำริ ถึงเรื่องที่มันจะเป็นความดีความงามคิดดำริถึงเรื่องที่จะเป็นกุศลธรรมคิดดำริถึงเรื่องที่มันจะออกจากกามคิดดำริถึงเรื่องที่จะเป็นไปในความเมตตาความที่จะตั้งสติขึ้นเอาไว้ได้กุศลธรรมต่างๆคิดดำริตรีตรึกตรงนี้ใจของเราจะตั้งขึ้นได้เป็นสมาธิได้สมาธิที่เกิดตรงนี้แหละก็เรียกว่าเป็นสัมมาสมาธิเป็นความที่จิตมีอารมณ์อันเดียวตั้งมั่นขึ้นเอาไว้อันเป็นผลของการที่เราพยายามที่จะเอาใจจดใจจ่อเป็นผลของการที่เราพยายามที่จะตั้งจิตขึ้นคนที่ทำอย่างดีทำอย่างประณีตทำอย่างติดต่อไม่ขาดสายทำจริงจังตรงนี้คือความเพียรคนมีความเพียรตั้งสติขึ้นได้แล้วสมาธิคือความที่จิตเป็นอารมณ์อันเดียวนั้นจะเกิดขึ้นได้พอจิตของเรามีอารมณ์อันเดียวเป็นสมาธิแล้วสั้นก็ตามยาวก็ตามแต่บางทีอาจจะไม่ต้องยาวเป็นชั่วโมงล่ะเอาว่าแค่ไม่กี่นาทีแต่คนที่เข้าสมาธิได้จริงๆเลยเนี่ยเอาแค่ว่าไม่กี่นาทีเนี่ยมันก็มีความชุ่มเย็นอยู่ในใจมีความชุ่มเย็นอยู่ในใจในช่วงเวลาที่ไม่กี่วินาทีไม่กี่นาทีตรงนั้นอันนี้แหละเป็นอาหารของจิตและเป็นที่อยู่เป็นเครื่องอยู่ของพระอริยเจ้าทั้งหลายเราพระอริยเจ้าในอดีตที่ผ่านมาแล้วและท่านก็มีเครื่องอยู่อย่างนี้เราพระอริยเจ้าที่จะมาตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าในอนาคตหรือแม้แต่ในปัจจุบันนี้ท่านก็มีเครื่องอยู่อย่างนี้อย่างเครื่องอยู่ก็คือมีสติตั้งเอาไว้มีใจเป็นอารมณ์เดียวและมีการทำจริงแน่แน่จริงในกิจการงานตรงนี้กิจการงานที่เราตั้งเราพยายามกระทำตรงนี้แหละเรียกว่าเป็นฐานที่ตั้งของจิตจิตที่ตั้งอยู่บนฐานที่ตั้งอยู่ในฐานตรงนี้เรียกว่าจิตนั้นมีการรักษาเหมือนกับเมืองที่มีนายทวารเป็นผู้รักษาประตูคอยป้องกันไม่ให้คนที่มันจะมาเป็นภัยคนที่ไม่รู้จักเข้ามาในเมืองให้เฉพาะคนที่รู้จักจะทำประโยชน์ให้เข้ามาในเมืองได้เป็นนายทวารผู้ฉลาดนายทวารนั้นก็คือสตินั่นเองเรามีสติของเราตั้งขึ้นเอาไว้เหมือนกับนายทวารที่รักษาจิตของเราให้ดีกายของเราจิตของเรานี้เป็นเหมือนเมืองหนึ่งพระเจ้าเปรียบเทียบเอาไว้มีจิตเป็นเจ้านครมีใจเป็นเจ้าเมืองมีกายคือธาตุสี่ดินน้ำไฟลมนั้นเป็นเหมือนกับตัวเมืองที่เราจะมีจิตคอยรักษาช่องทางที่จะเข้ามาสู่เมืองนั้นได้ก็มีทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจช่องทางที่เข้ามานั้นก็จะต้องมีนายทวารที่คอยรักษาจะเปิดประตูซ่ามันก็ไม่ได้มันก็ต้องมีคนคอยรักษาที่ประตูนายทวารที่คอยรักษาที่ประตูนั้นก็คือสตินั่นเองเราออกไปข้างนอกทำงานขับรถเรียนหนังสือหรือว่าอยู่บ้านทำงานบ้านหรือไปสวนทำการเกษตรทำการเลี้ยงปศุสัตว์เป็นข้าราชการทหารหรือพลเรือนก็แล้วแต่ช่องทางนี้มันเข้าออกอยู่ตลอดเดี๋ยวคนโทรมารับสายหรือติดต่อกับเพื่อนบ้านเดี๋ยวทำงานพิมพ์คอมพิวเตอร์เขียนหนังสือทำเอกสารมันต้องผ่านช่องทางนี้ตลอดเดี๋ยวคิดบ้างเดี๋ยวพูดบ้างเดี๋ยวเขียนบ้างช่องทางนี้มันผ่านเข้าผ่านออกตลอดทั้งฝั่งถ้าบอกว่าช่องทางที่ผ่านเข้าผ่านออกอยู่ตลอดนี้ไม่ได้มีการรักษาบางทีมันมีไส้ศึกเข้ามานี่มันจะปั่นป่วนในเมืองเราบางครั้งเพื่อนร่วมงานบ้างหัวหน้างานบ้างสัตว์อื่นบ้างคนอื่นบ้างทำความเดือดร้อนให้จิตใจของเราเพราะฉะนั้นสติเราจึงต้องฝึกเอาไว้ฝึกเข้าให้ดีการฝึกสติก็อย่างนี้แหละอย่างที่เราทำมานี่แหละให้เราฝึกที่จะตั้งสติขึ้นโดยต้องใช้เครื่องมือเครื่องมือที่เราใช้นี้เรียกว่าลมหายใจมีสติเป็นฐานที่ตั้งของจิตเราจะทำสติให้ตั้งขึ้นได้เราใช้ลมหายใจเป็นฐานเป็นเครื่องมือแต่การกระทำตรงนี้ก็เรียกว่าอานาปานสติโดยใช้ลมหายใจเป็นฐานที่ตั้งของจิตให้สตินั้นเกิดขึ้นสติที่เกิดขึ้นนั้นก็จะรักษาจิตจิตที่ได้รับการรักษาอย่างนี้จะทำความเป็นอารมณ์เดียวให้เกิดขึ้นได้เมื่อจิตนั้นตั้งอยู่บนฐานมีความเป็นอารมณ์เดียวเกิดขึ้นได้แล้วก็จะมีความรู้ความเห็นที่ถูกต้องเจอผัสสะประสบกับสิ่งใดพอใจก็ตามไม่พอใจก็ตามก็สามารถเป็นผู้นิ่งเฉยสบายใจอยู่ได้โลกใบนี้ท่านฟังมันธรรมดามีทั้งสิ่งที่น่าพอใจและไม่น่าพอใจเกิดขึ้นอยู่ทั้งวันร้อนบ้างเย็นบ้างหนาวบ้างอากาศมันก็เปลี่ยนแปลงไปผู้คนก็เปลี่ยนแปลงไปแต่จิตของเรานั้นให้สบายอยู่ในภายในเราจะทำจิตของเราให้สบายอยู่ในภายในได้ให้มีสติเถอะสตินี่แหละจะเป็นที่รักษาของจิตนั่นเองให้จำไว้เลยท่านผู้ฟัง จิตเนี่ยเป็นที่แล่นไปสู่สติถ้าจิตไม่มีสติเป็นที่แล่นไปสู่ไม่มีสติรักษามันก็จะไหลมันก็จะเผลอมันก็จะเพลินไปตามอินทรีย์ที่มากระทบอินทรีย์ทั้งหลายจะไม่ดีมันจะเป็นที่แล่นไปสู่จิตมันจะคอยที่จะดึงเกี่ยวรั้งผูกจิตของเราไว้ให้อยู่ในสังสารวัฏให้อยู่ในภพให้อยู่ในเครื่องข้องต่างๆถ้าจิตเราไม่มีสติเป็นที่ตั้งมันก็จะไหลไปตามอินทรีย์ที่มากระทบภาษาต่างๆพระเจ้าจึงบอกว่าจิตนี่แหละเป็นที่แล่นไปสู่สติจิตที่มีสติรักษาสตินี่แหละท่านผู้ฟังจะพาจิตไปสู่ความวิมุตติหลุดพ้นหลุดพ้นจากอะไรหลุดพ้นเป็นอิสระจากเครื่องผูกเรื่องข้องหลุดพ้นเป็นอิสระจากสิ่งที่มากระทบเราเห็นของที่ชอบใจของที่ไม่ชอบใจเราก็ยังเย็นใจอยู่ได้เนี่ยไม่ได้จําเป็นต้องเป็นไปตามอํานาจของสิ่งที่มากระทบนั้นนี่แหละก็เรียกว่าความหลุดพ้นความพ้นพ้นจากการที่จะต้องตกอยู่ในอํานาจของสิ่งที่มาจับคอยควบคุมจิตของเราจิตที่พ้นอย่างนี้คําที่พระเจ้าใช้นั่นคือคําว่าวิมุตติวิมุตตินี่แหละท่านผู้ฟังจะทำให้พาจิตของเรานำไปสู่ความเย็นคือนิพพานนิพพานแปลว่าเย็นวิมุตติเป็นที่แล่นไปสู่นิพพานจิตเป็นที่แล่นไปสู่สติสติเป็นที่แล่นไปสู่วิมุตติวิมุตติเป็นที่แล่นไปสู่นิพพานเราฝึกจิตของเราให้มีสติอยู่เรื่อยๆมันจะค่อยพ้นทีละเปราะสองเปราะพ้นจากเรื่องนี้พ้นจากเรื่องนั้นพ้นจากเรื่องผูกต่างๆพ้นเปราะนั้นพ้นเปราะนี้จนพ้นหมดนั่นแหละพ้นหมดเมื่อไหร่เชื้อหมดเมื่อไหร่ก็เย็นสบายใจอยู่ข้างในนั่นคือนิพพานนิพพานที่เราเห็นได้ด้วยตนเองนิพพานที่เรารู้ได้สัมผัสได้ในใจของเรานี้ให้จําไว้เสมอท่านผู้ฟังเวลาบางทีเราทําเราปฏิบัติจะได้ผลบ้างไม่ได้ผลบ้างยังไงก็ตามขอให้ทําความเพียรแต่ขยันก็ทําขี้เกียจก็ทําเพราะว่าทําแล้วอย่างน้อยมันยังได้คะแนนความเพียรคะแนนความเพียรมีมากขึ้นมากขึ้นความชำนาญมันก็เกิดขึ้นได้มีความชำนาญแล้วเราทำจริงแล้วแต่สติก็ตั้งขึ้นได้สติทำขึ้นบ่อยๆให้มีความชำนาญสมาธิก็เกิดมีจิตเป็นอารมณ์เดียวเราจะพ้นได้เราจะวางได้เราจะเป็นอิสระจากสิ่งต่างๆที่มากระทบได้เมื่อเป็นอิสระแล้วเราจะมีความเย็นใจอยู่ในภายในมีสิ่งใดมากระทบเราก็อยู่เหนืออำนาจของสิ่งนั้นได้ความที่เราอยู่เหนือนั่นคือโลกุตระก็คือเหนือจากการที่จะต้องเป็นไปตามอำนาจของต่างโลกเหนือจากการที่จะต้องขึ้นขึ้นลงลงสุขบ้างทุกบ้างอย่างที่โลกก็มีกันเป็นผู้ที่เย็นอยู่ในภายในในวันนี้ข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโศกก็ขอลาไปก่อนเจริญพร